Het NOS-journaal. Een jongen van 11 is overleden na een val van een klimmuur in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een klimhal vlakbij het Centraal Station. Daar viel hij volgens stadszender AT5 zeker 10 meter naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De jongen werd na de val gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog aan zijn verwondingen bezweek. In het noorden van Gaza zitten nog zo'n 350.000 tot 400.000 mensen. Dat is de inschatting van de Amerikaanse gezant voor de regio. Israël heeft de afgelopen weken de Palestijnen in het noorden herhaaldelijk opgeroepen om vanwege de bombardementen te vertrekken naar het zuiden van de Gazastrook. De gezant zegt dat er tot nu toe 800.000 tot 1 miljoen mensen naar het zuiden zijn gevlucht. Hij zegt verder dat Israël gesprekken voert met andere landen over het toelaten van hulpschepen om gewonden uit Gaza te behandelen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie is onaangekondigd in Kiev. Volgens Oekraïnse politici spreekt von der Leyen het parlement toe. Het bezoek komt kort voor een rapport dat de Europese Unie volgende week zal presenteren over de voortgang van Oekraïne op weg naar het EU-lidmaatschap. Een van de voorwaarden daarvoor is de bestrijding van corruptie. De aanpak daarvan is sinds 2019 verbeterd, maar nog altijd is er in Oekraïne veel meer corruptie dan in het slechtst scorende EU-land Hongarije. Een busje is vanochtend meerdere keren tegen het gemeentehuis van Rhenen gebotst. Gebeurde rond 6:30. Toen knalde het busje minstens 4 keer tegen de glazen pui. De bestuurder is spoorloos. Het voertuig werd een paar straten verderop gevonden. Volgens de politie raakte niemand gewond. Het weer. Vanmiddag trekt regen vanuit het zuidwesten naar het noordoosten bij 9 tot 11 graden. Er waait een matige tot krachtige zuidelijke wind. In de avond en nacht valt soms een bui. Morgen trekken ook buien over het land bij 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je 25 minuten vertraging. Tussen Noorderloos en Werkendam staat 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg. De weg is zojuist vrijgegeven. Op de N289 Goes richting Putten heb je nu een kwartier vertraging tussen Goes en Ierseke. En de andere kant op 10 minuten extra. En dat komt door de afgesloten A58. Stelt u zich eens voor. Een auto die u meeneemt naar een wereld van luxe en comfort. Een auto die u omringt met Parijse elegantie. Ziet u het voor u? Wij ook. Stap in de DS4 of DS4 e-Tense en upgrade naar French Class. Reserveer nu uw proefrit op dsautomobiel.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leolux, Artivoor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. NPO

Potverdorie, dacht ik. Wat een enorme verrassing. De groep die Nederland in 2000 omver blies met Onderweg en in 2010 hun allerlaatste album maakte, is weer helemaal terug. Volgend jaar verschijnt er na 14 jaar een nieuw album van Abel uit Breda. Liedzanger is Joris Rasenberg. Heel goed liedje, vind ik dit. Sterke tekst over een wereld waarin je er voor elkaar moet zijn. Niet alleen aan jezelf denken. En de melodie mag er ook zijn. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Brigitte Johnston, vertegenwoordiger van het winnende team van de Landelijke Taalstrijd 2023. Rompje de Bild, de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Annette Mooi, biograaf van Ischa Meijer over diens legendarische radioprogramma's. Peter van Heemst is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van onze taal. Sjaak Poot uit Kampen met zijn vergeetwoord. Jentel en de Boer over hun muzikale kinderboek Hubbel, Bubbel, Prik. En René Appel met de TNA van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Iedereen krijgt ze wel eens binnen onbegrijpelijke brieven van de gemeente of bijvoorbeeld de Belastingdienst. Kan dat niet duidelijker, vraag je je dan af. En precies dat was de inzet van de Landelijke Taalstrijd in Hilversum gisteren. Teams van bestuurders, taalprofessionals, inhoudelijke experts, inwoners en een team dat gebruik maakte van AI probeerden 5 onduidelijke zinnen om te zetten in duidelijke taal. Een deskundige jury wees uiteindelijk het team van de inwoners. Oh ja, ja, Brigitte Johnston, welkom. Ja, van de inwoners, en daar hoor jij bij. Dat klopt, ja. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, zo te horen ben je niet, je komt niet uit Nederland, of nee, wel? Nee, oorspronkelijk kom ik uit Nieuw-Zeeland. En hoe lang woon je hier al? 23 jaar. En vond je het moeilijk om onze taal te leren? Zeker, ja? Absoluut. En wat waren vooral de problemen waarmee je te kampen had? Nou, de verkeerde woorden te zeggen. Een keertje heb ik gezegd tegen mijn zwager op een vrijdagavond, ik ga inslapen morgen, maar ik bedoelde dat niet natuurlijk. Nee. Ik ga uitslapen. Je zit hier nog. En waarom heb je meegedaan aan die taalstrijd? Nou, ik ben een taalambassadeur van de Stichting Lezen en Schrijven als vrijwilliger. En ik vind het heel belangrijk voor mensen die komen niet uit Nederland om de Nederlandse taal te leren. Ja, en loop je vaak aan tegen onduidelijk taalgebruik? Zeker, absoluut. Ja, en in wat voor gevallen dan? Brieven die komen van overheidsinstanties of verzekeringsbedrijven. De zinnen in de brieven zijn veel te lang en niet duidelijk. Ik weet het niet wat ik moet doen, wat voor acties ik moet doen. Nee, en wat denk je dan als je zo'n onbegrijpelijke brief krijgt? Wat doe je dan? Nou, spring je tegen het plafond? Zeker, absoluut. Soms ga ik in paniek als het een brief is van de Belastingdienst bijvoorbeeld. Ja? Ja, ja, die zijn erg. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Die moeten zich dus van bewust zijn dat ze ook voor mensen bedoeld zijn die Nederlands als tweede taal hebben. Yes, ja, en ja, daar houden ze te weinig rekening mee. Zeker. Ja, ja. Gisteren had je de mogelijkheid om te laten zien hoe het wel moet. En met succes, hè? Zeker. Ja, wat goed. Want jullie wisten het ambtenarenjargon het beste om te zetten in duidelijke taal. Laten we eens een zin onder handen nemen. Of kiezen die jullie onder handen hebben genomen. Hè. Daar komt ie. En een van die zinnen was: daar waar in het verleden milieu en duurzaamheid randvoorwaardelijk waren, plannen werden getoetst op milieu- en duurzaamheidsvereisten, vormen milieu- en duurzaamheidsambities vanaf nu een belangrijk eigenstandig doel voor het gemeentelijk handelen. Nou, dat is toch een hele duidelijke zin. Nee, het is niet. Veel te lang. Ja, is veel te lang. En ja, wat hebben jullie ervan gemaakt? De zin dat wij hebben gemaakt is: de gemeente vindt vanaf nu de natuur en het beschermen daarvan belangrijk. Ja. Dat is simpeler. Dat is veel simpeler. En ja, veel makkelijker. Zeker. Ik heb nog zo'n zin. Als u niet komt bij ons ingeplande tijd en plaats, of als u een niet geheel keuringsgeschikt voertuig bij ons aanbiedt, waardoor niet tot keuring kan worden overgegaan, dan brengen wij toch voor de aangevraagde keuring en of onderzoek een vastgesteld tarief in rekening. Oh my goodness, wat een lange zin. Ja. Dat dacht u toen je dat las. En wat heb je ervan gemaakt? Als wij niet kunnen keuren, moet u toch betalen. Wij kunnen alleen keuren als u op tijd bent en een geschikt voertuig hebt. Ja, Je begrijpt niet waarom ze het niet zo gedaan hebben. Nee. Heb je enig idee waarom die zinnen zo ingewikkeld zijn? Hebben ze je dat wel eens uitgelegd? Ze denken niet na dat ze, mensen vinden het belangrijk om de taal te lezen. Het is niet gewoon mensen vanuit buitenland, maar het is mensen die zijn laag geletterd in zijn eigen taal. Ja, ja. En ze proberen zich misschien ook een beetje in te dekken door het zo te formuleren dat je geen uitweg hebt en dat ze altijd kunnen zeggen, maar het staat er. Ja. Ja, en jullie hebben duidelijk gemaakt dat het ook op een andere manier kan. Het deden gisteren ook teams van bestuurders en ambtenaren aan de landelijke taalstrijd mee. Wat hoop je dat ze ervan leren? Nou, er was ook een team, de communicatie professionals. En wat zij hebben gedaan was de zinnen heel veel korter gemaakt. Maar er was geen persoonlijkheid in de zinnen. En persoonlijkheid is ook nodig in de zinnen. Wat versta je dan precies onder persoonlijkheid in de zinnen? Een beetje meer vriendelijk, zeg maar. Aardiger. Ja, niet zo formeel. Wees eens aardig voor de mensen. Dat klopt. Dat is wat de ambtenaren zich in hun oren moeten knopen. Ja. Aardig. En dat hebben jullie wel gedaan. Ja, aardige zeker. Brieven. Goed. En er was ook nog een team dat ChatGPT heeft. Artificial Intelligence, AI. Ja. En leverde dat nog wat op? Nee, zeker niet. Ook niet vriendelijk natuurlijk. Nee, ook niet vriendelijk. Nee. Bridget Johnson, je bent de winnaar met je team hiervan, van de landelijke taal. Was er ook nog een prijs? Om te spreken met jou. Is dat de prijs? Dat is de prijs. Zeker. Nou, daar had ik het nooit voor gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Ja, het is een hele berg papier, die zaterdagkranten. Daarin te vinden wat talig mooi is, dat is een hele kunst. Een kunst die Jeroen van Kan verstaat. Beleef zijn Jeroen van Kan kijk. Goedemorgen Frits. Weet jij wat een pluviofiel is? Iets met regen? Ja, jij wist het wel meteen. Ik niet, dus. Oh. Ik dacht, wat is het in godsnaam? Ja, pluvius. Ja. Ik val weer verschrikkelijk door de mand. Nee, ik wist het dus niet. De vrij onschuldige aandoening is het, maar daarom niet minder onbegrijpelijk. Tenminste, voor een pluviofobisch wezen zoals ik. Ik ben niet zo'n regenliefhebber. Telegraaf staat een stuk over pluviofielen die in dit jaargetijde uitgebreid aan hun trekken komen. De pluviofiel danst en zingt op het ritme van de regen, schrijft de krant. Beetje quasi-poëtisch. Dat regen een ritme heeft, is sinds Rob de Nijs erover zong een hardnekkig misverstand. Zag je stikte regen op mijn zolderraam het ritme van de eenzaamheid? Ik ken het hoor. Heeft het ritme? Ja. Ja. Je kent alles. Ga door. Vergelijkingen die poëtisch bedoeld zijn gaan vaak mank, uiteraard, maar klinken vaak wel heel goed. In de Volkskrant staat een bespreking van de nieuwe dichtbundel van de Groen Wijnberg. In het stuk wordt een interview geciteerd met de Duitse dichter Paul Celan. Meest bekend van zijn regel De dood is een meester uit Duitsland. Helaas is hij daarna nogal op tournee gegaan, die meester. Hij zei in dat interview dat hij zich in zijn jonge jaren nog een verschool achter metaforen, de verstoppertje, meespeelde. Het woord zoals heeft hij vervolgens uit zijn werk verbannen. Hij vond het een misleidend woord, alsof je met een vergelijking dichter bij de dichter kunt komen. Nou, daar valt natuurlijk wel wat op af te dingen. Als je een kalme zee beschrijft als onder een dreigende lucht beschrijft als vlak als gegalvaniseerd metaal, heb je dan meteen een voorstelling bij. Of als je over iemand zegt, bijvoorbeeld een bloem in de woestijn, heb je meteen een idee hoe bedreigd de schoonheid is van die ene bloem als hij in een woestijn staat. En dichter bij de dichter hoeft natuurlijk niet te komen, wel dichter bij wat er beschreven wordt. Hoe dan ook, de Groen Wijnberg heeft een hele bundel gecomponeerd rondom het woord zoals. Dat is zijn hoofdpersoon. Ik moest er heel lang over nadenken voordat ik daar... Ik moet denk ik die bundel helemaal gaan lezen voordat ik zeker weet wel een interessante dichter, hè? Zeer interessante dichter. Ja, mooie, goede dichter. Ja, een wever van mooie beelden, noemt de recensent hem. Ook een vergelijking natuurlijk. Of je met beelden kunt weven, daar moest ik dan ook weer heel lang over nadenken. Dus je gaat je allemaal vragen stellen, Frits. Als je die kranten leest waar je van je, toen je eraan begon, niet had gedacht dat je die zou moeten beantwoorden. In ieder geval, ik moest meteen denken, weven en regen. Gedicht van Jacques Perk, Iris. Ik ben geboren uit zonnegloren en een zucht van de ziedende zee die omhoog is gestegen op wieken van regen. Gezwollen van wanhoop en wee, mijn gewaad is doorweven met parels die beven. Als dauwende roos die ontlook, wendt de dagbruid zich baat en voor het schuchter gelaat een waaier van vlammen ontplook. Ontploken is trouwens zoiets als ontluiken, opengaan. Je begrijpt wat ik ga doen dit weekend, Frits. Ik ga het hele weekend gedichten declameren in de regen. Eens kijken wie Maar dat perk, dat doe je heel goed. Oh, dank je wel. En ik ben heel blij dat dat je Perk hebt gelezen. Perk, zomaar op een zaterdagochtend. Prachtig, op de radio. Dat we dat mee mogen maken. Dankjewel, Jeroen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Straks met René Appel. Er zijn veel instituties in ons land die in de schaduw van het dagelijks leven zegenrijke activiteiten ontwikkelen. Zo is er het Nederlands Letterenfonds. Ik moet toegeven dat ik van het bestaan weet, maar van de precieze werkzaamheden ervan niet op de hoogte was. Inmiddels weet ik er veel meer van, ook al omdat ik wist dat de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds vandaag de Taalstaat bezoekt. Haar naam is Romkje de Bilt, 42 jaar, moeder van twee kinderen en een vrouw met twee academische titels. Eén voor klassieke talen en één voor de Nederlandse letterkunde. En ze heeft hiervoor het Prins Bernhard Cultuurfonds geadviseerd op het gebied van geschiedenis en letteren. Naar de functie van directeur-bestuurder van het Letterenfonds heeft ze gesolliciteerd en ze is het geworden. Dag Romkje de Bilt, goedemorgen. Gefeliciteerd met deze benoeming. Dankjewel. Ja, ik mag Romkje zeggen. Yes. Ja. Voor je liggen drie kussens met erop de gezichten van Ramses Shaffi, Neskio en Thea Beckman. Stel je bent moe, op welk kussen zou je dan het liefst je hoofd leggen? Oeh, moeilijk. Alle drie prachtig. Maar ik denk toch misschien Thea Beckman. Heb ik zelf gelezen, maar ook mijn zus. Die had drie boeken van haar, die trilogie, en die herlassen. Eindeloos. Tot ze zelf studeerde aan de Rietveld. En toen heeft ze er een kunstwerk van gemaakt. Van de boeken? Van die drie boeken. Omdat ze vond dat het maar eens klaar moest zijn. En daar werden ze wel tamelijk onleesbaar van. Dus toen had ze later een beetje spijt. Toen heb ik ze nog eens gegeven aan haar. Dus, maar hoe ziet dat kunstwerk eruit dan? Ja, ze heeft in die bladzijden gesneden. Delen eruit en daar iets van gemaakt. Ja, het is moeilijk te beschrijven. Ja. Maar... het waren voor haar heel belangrijke boeken. Als ze het derde deel uit had, dan begon ze weer in het eerste. Ik heb haar steeds hetzelfde zien lezen. Maar jij hebt dus ook Thea Beckman gelezen. En ja, jij vond zeker. Het ook goed, maar je was iets minder fanatiek dan je zusje. Ja. Nu is dat Nederlands Letterenfonds, waar je nu directeur-bestuurder van bent geworden, kan subsidies verstrekken aan dichters, aan schrijvers. Stel dat je zo'n manuscript van Thea Beckman onder ogen had gekregen. Had je dan een aanbeveling gedaan aan een van de vele commissies van het Nederlands Letterenfonds? Lees dit eens aandachtig, want volgens mij heeft dit manuscript wel iets. Nee, want dat laat ik eigenlijk dan aan zo'n commissie. Het is belangrijk dat je dat ook... dat het Letterenfonds werkt met een raad van advies. Dus dat er een zekere onpartijdigheid ook vanuit het fonds is... In het beoordelen van al die manuscripten. Ja, probeer je zo goed mogelijk... Dus jij als directeur-bestuurder moet organiseren... maar je mag je er niet inhoudelijk mee bemoeien, is het zo? Nou ja, je kijkt wel naar de adviezen die gegeven zijn... en je kijkt naar de... naar de criteria die gebruikt zijn en of de adviezen een beetje even streng zijn. Maar je gaat niet persoonlijk... Nee, je beslist dat niet. Nee. Je hebt gesolliciteerd naar deze functie. Waarom wilde je dit zo graag? Ja, het raakt aan een heleboel disciplines die ik echt heel, heel leuk vind. Dus vertalen, vanuit mijn studie klassieke talen natuurlijk een belangrijk iets. Nederlandse literatuur, ik heb moderne Nederlandse letterkunde gestudeerd. Dus alles wat jouw belangstelling heeft, dat vind je terug in de functie... directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds. Nou ja, er komen straks ook dingen bij die ik nog niet ken. Ik begin maandag, dus dat is... er komen ook nieuwe bestuurders dingen bij die ik niet eerder heb gedaan. Vergaderen misschien wel, hè? Veel vergaderen, denk ik. Maar ja. Het gaat toch ook over dingen waar ik erg van hou. Van de literatuur. Want wanneer begon dat bij jou, die belangstelling voor literatuur? Wanneer begon je te lezen en dat je dacht van... oh, wat is dit toch verrukkelijk om een boek te lezen? Ja, ik denk al op de basisschool eigenlijk al las ik heel veel. Ik denk ook uit verveling. We woonden heel afgelegen tussen de weilanden. Een aantal kilometers buiten Jorwert. In Friesland. En 2 kilometer onverharde weg. En daar was het ook best wel saai. Ik weet niet of dat een heel bruikbare leesbevordering... Is dat de reden is waarom Romkje verdween uit Jorwert? Ja, op mijn 18e wel. Toen wilde ik wel echt heel graag naar zo groot mogelijke stad. Maar het is... Ja, je gaat er wel veel van lezen. En dat heb ik ook eigenlijk altijd met veel plezier gedaan. Ja. En van welk boek dat je las, werd je echt heel enthousiast? En dat staat je tot op de dag van vandaag nog bij. Op de middelbare school? Bijvoorbeeld. Oeh, ja, voor mijn lijst las ik. Ja, weet ik ook niet meer allemaal, maar Vestdijk heb ik gelezen toen. De Koperen Tuin, dat vond ik erg mooi. De Koperen Tuin, misschien ook omdat dat in Friesland speelt? Ja, het was naast het Stedelijk Gymnasium waar ik op zat. Dat was naast de Prinsentuin ook waar het speelt. Maar het gaat ook over muziek, daar hou ik erg van. En, ja, daar slaat dat koper ook op, hè? De Koperen Tuin. Dat zijn de blazers, hè? Ja. Ja. Ja, ik heb het ook gelezen, lang geleden. Ja. Ja. En wat heb je dan met Vestdijk? Want het is niet de allermakkelijkste schrijver. Ja. Ik weet niet, het heeft iets. Ik denk eigenlijk voor pubers misschien best toch een mooie schrijver. Als je met ja, het soort. Het gaat over de liefde. Over de liefde en over opgroeien. En ja, ander boek dat ik volgens mij, wat ik nog weet van mijn lijst, was van Leo Plezier. Was ook wel een mooi boekje. Vlaming? Ja, De Gele Rivier is bevrozen. Ja. Dat heb ik ook op mijn lijst gehad toen. Dus, zijn beroemdste boek is volgens mij over zijn overleden moeder. Hè? Ja, Wit is altijd schoon. Ja, klopt. Dat was echt zijn doorbraak. Ja, maar deze is ook erg leuk. Ja? Is vanuit hij is de meester van de spreektaal. Hij schrijft ook vaak in van die streepjes en korte zinnetjes onder elkaar. En dit gaat over een tante Non in habijt en alles, die van de missie in China terugkomt eventjes voor verlof. En dan geschreven vanuit een jongetje. Dat bezoek, hoe die dat ervaart. En gegiegel bij de deur als ze zich afvragen of die tante dan ook in habijt slaapt. Maar dan durven ze niet aan te kloppen. En moeten ze haar ook wegbrengen, weet ik nog. En dan zit die hele familie in een klein Volkswagen-autootje. En het regent en de ruitenwissers zwiepen en de ramen beslaan. En iedereen zit met ellebogen in elkaar zaaien. Iemand laat een scheet. En het is, dan staat dat allemaal zo onder elkaar in streepjes wat er gezegd wordt in die auto. Dat doet hij heel erg goed. Ja, dus hij onderscheidt. Hij is heel oorspronkelijk. Dat was Vestdijk natuurlijk ook. Is dat misschien een kenmerk waarnaar je op zoek bent? Oorspronkelijkheid. Ja, een soort herkenbaarheid, denk ik ook. Treffend opgeschreven. Ja, ja. Nu zal het Nederlands Letterenfonds wel adviseren over nieuw te verschijnen boeken, poëziebundels. Hou je ook de nieuwste Nederlandse literatuur en de nieuwste Nederlandse poëzie bij? Dat probeer ik wel te doen. Dat zal wel voor nu. Voor het Cultuurfonds moest ik ook heel veel non-fictie lezen. Dus geschiedenisboeken. Dus dat vanaf nu zal ik weer ook een beetje anders moeten lezen voor mijn werk. Maar ja, ik probeer dat wel altijd een beetje te doen. Ja. Ja. En is er een schrijver van nu waarvan je zegt, ik was enthousiast voor Plezier, voor Vestdijk. En is er nu een schrijver waarvan je zegt, dat is toch wel heel erg, dat spreekt me echt enorm aan. Oeh, ja, moeilijk. Veel mooie boeken. Ik heb toevallig alleen recent allemaal toch alweer langer geleden boeken gelezen. Ik las net Bea Viane. Ja. Dat is ook wel erg mooi. Maar zij is ook al overleden, Surinaamse schrijfster. En wel erg mooi boek trouwens, kan ik erg aanraden. Sarnami Hai heet het. En een soort coming-of-age verhaal over een meisje van 16. Maar dat is spannend opgeschreven, dus je wil echt doorlezen. Maar het gaat ook over de geschiedenis van Suriname, planten daar, plantennamen. Die zijn ook altijd erg mooi. Maar ook over haar vriendin en seksualiteit. Goed opgeschreven. Als ik jou zo hoor, dan lijkt het wel of je helemaal in zo'n wereld kan verdwijnen als je een boek leest. Ja, dat is ook. Als ik je net hoor praten over Leo Plezier en nu weer over Bea Viane, denk dan woon jij even in dat boek. Ja, dat is wel. Ja, dan ben ik ook heel geconcentreerd als ik lees. Ja, ja. Dat lijkt me een prachtige eigenschap voor de directeur-bestuurder van het Letterenfonds. Schrijf je zelf ook wel? Vroeger wel, maar nu werk dingen eigenlijk alleen nog. Schreef ik wel voor de krant, heb ik geschreven. En voor een blad van de UvA, waar ik studeerde. Maar nooit de ambitie gehad om ook een boek te schrijven of ook een poëziebundel? Ik zie in je gezicht van wel eigenlijk. Nou, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Maar ik heb wel veel met veel plezier veel gelezen en erover geschreven. Dus, Het lijkt me een hele spannende functie, Rompje. Je moet er nog aan beginnen, maar je hebt vast al nagedacht over wat je wilt bereiken. Wat zou je, waar droom je van? Waar hoop je waar dit alles toe zal leiden? Oeh, dat is wel een hele grote vraag. Er zijn toch verschillende takken van sport eigenlijk waar het Letterenfonds mee bezighoudt. Dus het gaat over de Nederlandse en Friese literatuur. Ook Nederlandse gebarentaal trouwens en papiaments. Mm-hmm. En ja, de diversiteit en de kwaliteit daarvan. Dus ja, je hoopt dat je daar toch een goede bijdrage aan kunt leveren. Maar het gaat ook over de verspreiding van die Nederlandse literatuur naar het buitenland. Ik was voor het eerst in Frankfurt, de Frankfurter Boegmessen. Ja. En dat is echt enorm. Als je daar voor het eerst bent, dan zie je ook wat een piepklein landje we eigenlijk zijn. En hoe belangrijk het is om te weten wat er om ons heen gebeurt. Maar toch ook om ja, die interactie. Je hoopt dat ook om ons heen een beetje wil weten wat wij doen. Dus de belangstelling voor de Nederlandse letter ook in het buitenland activeren. Dat hoort ook bij. En tot slot hoop je op een nieuwe Vestdijk. Op een nieuwe Vestdijk. Oh, een nieuwe Vestdijk. Ja, dat zou... Stel dat je dat zou gebeuren. Ja, dat toch zou geweldig zijn. Ja, ik wens je heel veel succes in je nieuwe functie die maandag van start gaat. Ja. Dankjewel. Dankjewel. We zijn er. Het licht is zoveel feller hier. Het wordt me helder. Ik moet zingen tot ik zal breken van genot. Alles wat ik dacht te weten, alles moet kapot. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan, geen weg terug. Laten we gaan, laten we lopen tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. Ik voel het zuizen, de wind op mijn gezicht. Geen grond onder mijn voeten, ik heb me niet vergist. Er is geen God, er is geen reden, het glas is vol. Ik ben niet alleen en ik geef mijn rug aan de regen. Zonder pijn kan ik niets geven. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan, geen weg terug. Laten we gaan, laten we lopen tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan, geen weg terug. Laten we gaan, laten we lopen, tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. Vallen, telkens vallen om weer op te staan. Laatst vroeg iemand aan mij wat ik het beste album vond van de laatste tijd. Ik aarzelde geen seconde. Ik zei Sterrenlopen van Wende. De liedjes daarop bieden troost in heftige tijden. Even in een andere wereld. Niet een wereld die per se beter is, maar wel een wereld die hoop biedt. Als we vallen, staan we ook weer op. De taalschatten van de taalstaat. De radioprogramma's van Ischa Meijer, 1984-93. Taalschatten van de taalstaat. Het is alweer 28 jaar geleden dat de legendarische journalist, schrijver, theatermaker, zanger, tv- en radiomaker Ischa Meijer op 52-jarige leeftijd overleed. Maar dat hij nog altijd niet vergeten is, bewijst onder andere de nog altijd grote belangstelling voor zijn radioprogramma's, die hij maakte van 1984 tot en met 93 voor de VPRO. Die zijn allemaal terug te vinden op diverse digitale platforms. Deze radioprogramma's, die na een start in de studio daarna werden uitgezonden in het Amsterdamse café in een bovenzaaltje van Eik en Linde, worden ook besproken in de biografie die deze week over Ischa Meijer verscheen en geschreven is door onderzoeker en schrijver Annette Mooi. Biografie die waarmee je niet kunt ophouden als je er eenmaal in begint, heet Alles gaat op vroeger terug. Dag Annette Mooi. Dag. Goedemorgen en wat fijn dat je er bent. Hoe oud was je toen je voor het eerst kennis maakte met het werk van Israël Meijer? Ai, daar heb ik niet één specifieke herinnering aan. Maar toen ik opgroeide, ja, toen ik in de 20 was, toen, ja, je kwam hem overal tegen. Dus er is niet één moment, maar in die periode is dat dus in de jaren 80 geweest. Ja. Ja. En weet je nog wat voor indruk hij op je maakte? De meest heldere herinnering heb ik aan zijn tv-programma eigenlijk. Dat is dus begin jaren 90 geweest. Dat Ischa, wat hij bij Joop van der Ende deed. En dat was echt een ontzettend vernieuwend en leuk programma. Een eerste late night show in Nederland. En wat dan dagelijks werd uitgezonden met drie of uiteindelijk eerst begonnen. En jij bent er ook gast geweest. Ik ben er ook zelf de gast geweest. Dat is misschien ook een van de redenen waarom het mij zo goed is bijgebleven. En hoe was dat? Ja, ik vond dat heel erg leuk. Ik was net gepromoveerd, dus nog zo groen als gras. En hij nodigde mij uit, wat ik helemaal geweldig vond natuurlijk. Dat ik op tv zou komen, dat was voor het eerst. En hij had natuurlijk al de reputatie van iemand die je ook helemaal kon afkraken. Dus ik was wel enigszins zenuwachtig. Maar hij was buitengewoon aardig en ik heb er hele goede herinneringen aan. Heb je toen gedacht, toen je bij hem in die studio zat, in die tv-studio, over jou ga ik een biografie schrijven? Nee. Toen was ik nog in de wetenschap en toen was ik nog meer daarmee bezig. Nee, geen moment natuurlijk. Een goede biografie is ook wetenschappelijk, toch? Dat is zeker waar, dat ik ooit een biografie zou schrijven, was toen überhaupt nog, dit is mijn derde biografie, maar daar had ik toen nog echt geen gedachte aan. Die is er nu wel. Ik heb hem al bijna uit. Wat een man, dacht ik toen ik het las, wat een veelkantig kantige persoonlijkheid, zoveel aspecten. En nu ik deze vraag formuleer, dat is heel gek, Annette, maar dan heb ik net of je in mijn oor zit te brommen van wat is dit voor een tekst, Frits Spits, het lijkt nergens op. Ja. Heb jij dat ook als je het schrijft, als je die biografie schrijft, dat je af en toe hem hoort zeggen van nou, ik zou het anders opschrijven? Nou, zeker. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat ook bij mijn andere biografie heb, dat je zoveel met één persoon bezighoudt, dat hij ook echt onder je huid gaat zitten. En dat heeft hij wel heel sterk. Ja. Dus ik voelde wel zijn priemende blikken zo nu en dan over mijn schouders meekijken. Ja. Ja. Laten we naar zijn radioprogramma's gaan. Hoe belangrijk waren die voor Israël Meijer? Heel belangrijk. Radio was zijn favoriete medium. Hij hield echt van de radio. Alles waar Ischa van hield, gaat op zijn verleden terug eigenlijk. Zoals in de titel al een beetje zegt. Dat geldt zeker ook voor radio. Hij is opgegroeid met radio. Hij hield heel erg van radio, daarna te luisteren. Hij had hele warme herinneringen aan radioprogramma's. En hij maakte zelf heel graag radio. Dat beetje rommelige, chaotische wat daar mogelijk is. Het gezellige wat bij de tv eigenlijk ontbreekt. Waar er altijd toch een soort schijn moet worden opgehouden. Dus radio was echt zijn medium. Als u uw ouders beschrijft, ik neem toch aan dat het uw ouders zijn, hè? Die mensen lijken erg op mijn ouders. Dat dacht ik ook. Wat voor vader was dat? Een slap man, denk ik, achteraf. Slappe man? Een slappe man, ja. 80% van die Emma is toch u zelf? Ja. En het is net alsof u het verhaal in de toon van een moeder het weer eens aan uzelf vertelt. Ik ben zelf geen moeder. Kronkie. En ik heb er ook geen, dus ik weet niet wat een moeder aan zichzelf zou vertellen. Waarom? Hè? Ja, ik versta je niet. Ja, waarom? Gaat het toch niet, hoor? Je moet praten. Why? Klopt. Wilt u dat nooit meer zeggen? Wat is uw taak nu precies? Nou, dat mocht ik het meeste wel een beetje zelf invullen. Dus de lagen wat kleiner. Nee, invullen, nee. Oh. Annette, een paar korte fragmenten uit de gesprekken die Ischa voerde in het bovenzaaltje van Café Eikelinde in Amsterdam. Je hoorde onder andere Robert Long en Lisette Lewin. Wat valt jou op hier? Nou ja, zijn hele kenmerkende fragmentjes die jullie hebben gekozen. Natuurlijk eerst inhoudelijk die gerichtheid op het verleden, hè, op het gezin waar je uitkomt. Wat voor ouders had je? Met wat voor opdracht ben jij als kind? Dat vond hij belangrijk om te vragen. Heel erg weten. Belangrijk. Daar, zo keek hij naar zichzelf en zo keek hij ook naar al zijn gasten. Dat wilde hij uiteindelijk weten. Waar kom je vandaan en wat drijft jou? Dan natuurlijk het in de reden vallen. Wat bij een van die interviews, dat hij soms gasten had die bijna niet aan het woord kwamen, omdat hij er steeds tussendoor zat te kraaien. Die specifieke dingen zoals why, die uitdrukkingen die hij gebruikte, tekst, als het niet snel genoeg ging. Klopt, hè? Dat mocht je niet zeggen. Die taboe woorden, zou ik maar zeggen. Klopt, absoluut. Was er ook zo eentje. In plaats van ja. Niet gewoon zeggen ja, dat is zo, maar klopt. En daar maakte hij altijd opmerkingen over. Ja. Ja. Hij ontving gasten die hij interessant vond. En een van hen was Gerard Cox, die opging treden in het land. En er was een boekje uitgebracht waarin Gerard Cox kort werd voorgesteld. Laten we even luisteren. Dit is wervende taal, zal ik maar zeggen. Door mijn management opgesteld. Die moet je natuurlijk 200% geven in plaats van 100. Die gaat je achter je management. Nee, dat is heel goed. Dat is niet Hollands, maar wel juist om het zo aan te pakken. Ik vind het verschrikkelijk Hollands. Je moet je altijd je licht onder de korenmaat zetten om het maar eens met de Bijbel te doen. Taal en spelfouten in. Nee, die zitten er niet in. Ja, schat. Nee. Niet zomaar, het is één woord zomaar. Nee, het is niet zo maar een entertainer. Is niet zo, maar een entertainer. Hij is niet zo, maar een entertainer. Wat is nou het verschil? Wat is nou de tegenstelling tussen een flikker en een entertainer? Hij is niet zo, maar een entertainer. Ja. Ik wist het helemaal. Nee. Ik had me nooit afgevraagd of je zo was. Nee. Er staat hier, hij is niet zo. Wat zegt dit over zijn taalvaardigheid? Die was enorm. Hij was ontzettend ad rem ook. En ja, heel geestig. Dat kun je hier goed zien. En die radio gaf hem ook echt een podium om te performen. Het was ook een vorm van amusement voor hem. Hij met dat publiek erbij, daar was hij helemaal in zijn element. En hij was natuurlijk ontzettend snel. En ja, je ziet dat Gerard Cox er verder niet aan te pas. Toch niet de eerste, de beste, Gerard Cox. Nee, maar dat is waar. Maar hij was altijd natuurlijk sneller en geestiger dan zijn gasten. En degene die de gast, als die dacht van ik ben grappiger dan Isra, werd dat natuurlijk ook wel goed afgestraft. Ja, want die kans kreeg je niet. Die kans kreeg je niet van Isra. Nee. In Eik en Linde ontving je ook Annette, vaste gasten. Daar heb je ook over geschreven. Daaronder Fred van der Spek. Ja. Die overleed in 2017. Lid van de PSP, hè, ook een van de oprichters daarvan, als ik me goed herinner. Herman Kuiphof, die vaak Chuiphof noemde, omdat hij de enige was die Tjienval aansprak. Ook niet meer onder ons. Herman Kuiphof overleed in 2008. Sportcommentator, laten we even luisteren. Nou, ik zou zeggen, kan je, zeg het maar. Zijn gedrag bewoog zich tussen twee extremen. Eén, als ik begon met mijn verhaal. Ga door! Onder drie woorden uitlachen, zeg maar. Of in ieder geval interrumperen. Het heeft niks meer van een gesprek. Nee, sorry, ga door. Ik voel me buitengesloten. Geeft niet, maar ik wou het even nader stipuleren. Ja. Ik dacht op een zijspoor proberen te brengen. En zo heb je die onderlinge onbegrijpelijk worden, maar wel leuker. Ja, wel leuker. In de war proberen te maken, et cetera. Maar mijn probleem is dus vooral dat er... Dat is mijn probleem. Ja, natuurlijk. Even over mezelf. Ja, dat is goed. Het is mijn programma namelijk. Ja. Ik ga nu in gesprek met de sportjournalist en commentator Herman Kuiphof. Ja, Feyenoord kampioen, dat is een absurde situatie. Hè? Ik vond het een terechte situatie, maar ook absurd, ja. Ja, beide. Beide? Ja, raar. Nou, gaan we even door. Maar dat zijn vaak leuke situaties. Ja, dat zijn vaak leuke situaties, Mag ik niks goed van Feyenoord vertellen of zo? Nou, ik weet niet, ik vind het een raar club. Ik weet niet, ik heb het nooit helemaal... Nee, het is een van de weinige deelnemers aan betaald voetbal in Nederland die nog een beetje club is. Dat moet ik ze nageven. Dus een beetje club. Wat bedoelt u, meneer Kuiphof, met deze onzin? Ja, Van der Spek vertelde later aan programmamaker David de Jonge, die in 2010 voor de VPRO een radiodocumentaire maakte, hoe Isra met zijn vaste gast omging. Ik hoorde ook Cor Gales. Cor Gales, daar schreef Isra een column voor waarmee het programma standaard begon. Dat heb ik nooit geweten. Ja, toen ik luisterde. dacht ik, nou, dat verzint ik Gare zelf. Maar ja, dat is dus altijd geschreven door Israël Meijer. Ja, zeker. Ja, daarop, over de taal daarvan en de naamvarianten die hij daarin al door gebruikt, zou je een hele aflevering van jullie programma aan kunnen wijden. Ja. Misschien doen we dat nog wel eens. Het is nooit voorspelbaar geweest wat Israël Meijer deed. Nee, dat is waar. In die interviews was het altijd afwachten. Voorgesprekken waren voor hem helemaal uit den boze, ook op de tv. Dus het was voor de gasten echt vaak afwachten. Het totaal afwachten van hoe die zal beginnen, wat hij zal vragen. En vaak ook voor hemzelf, denk ik. Dat hij op het laatst. Hij maakte ook veel gebruik van zijn intuïtie bij die interviews. Dus dat hij op het moment zelf gewoon besloot, zo ga ik het doen of zo ga ik het aanpakken. Ja. Zijn taal, ja, dat viel mij in dit laatste fragment ook weer op. Hij praat heel erg verzorgd altijd. Hè? En ook niet eenvoudig. Bijvoorbeeld van even, dat wil ik even stipuleren, zegt hij bijvoorbeeld hier in dat interview. Dat is echt iets voor hem, om dat zo te zeggen. Het was erg van zijn vader afkomstig. Die was ook, Jaap, had ook een wat. Jaap Meijer, die historisch Jaap Meijer, had ook een heel eigen, apart, ingewikkeld, complex, plechtig taalgebruik. Vooral als hij schreef. En daar zie je bij Israël best veel van terug soms. Ja. Je hebt veel meer geschreven in je biografie over Israël Meijer. Dat moeten de mensen maar lezen. Maar de radio Israël Meijer. Was dat zijn leukste kant? Het was denk ik zeker zijn gezelligste kant. En het waarin hij het meest zelf ook tot bloei kwam, denk ik. Ja, meer dan op de tv. Ja. Dankjewel, Annette Mooi. Je biografie over Israël Meijer heet Alles gaat op vroeger terug. En is een uitgave van Prometheus. Het is me niet waard. Het is me niet waard. Snel douchen 3, meetings 1, call. Even eten, sportschool, ik ben je morgen. Repeat. Snel douchen 4, meetings 1, call. Fast food, sportschool, ik zie je maandag. Repeat. Zoveel love toch, we willen hoger op. Dronken in de bar, het alle nootjes op. Gaat te hard, rook signalen van mijn motorblok. Sterk schip kan zinken, grote rots. En ik snap het maar deels. Dit alles voor een beetje van die pills. Beetje fame, niet meer zeggen wat ik wil. Oké, het uitzicht is mooi, maar de vibe is kill. Had me bezig, ik kan me groot. Ik heb nog 3, 4 klussen in een show. Ik zeg nog eentje, je weet ik lieg. Er is genoeg, maar ik heb moeite het te zien. Eén laatste dans, lief laat me toe. Ben bijna thuis, maar vraag niet hoe. De langste dans, de laatste keer. Tot ziens voor nu, maar morgen weer. Oeh, wat is het hard gegaan? Ik deed domme dingen af en aan. Als je van iets houdt, moet je het laten gaan. Misschien komt het terug, misschien is het klaar. Lobby, caravan, money, broke. Door kan mijn zuiden voor de fam. Shows, en het tempo ligt hoog. FaceTime met mijn nichtje en wat wordt al groot. Elk weekend weer vol, met gezeik als gevolg. Ik zeg sorry van mijn deel, het ijs is het toch. Ambitie is een pijn, stille drama is een fight killer. Blijkbaar hou ik het vol. Eén laatste dans, lief laat me toe. Ben bijna thuis, maar vraag niet hoe. De langste dans, de laatste keer. Tot ziens voor nu, maar morgen weer. Het is me niet waard, het is me niet waard. Te vaak op wezen, te veel te laat. Het is me niet waard. Het is me niet waard. Vind ik toch wel een unieke combinatie. Typhoon en Frank Boeien, De Laatste Dans heet het. Geschreven door Typhoon. Frank Boeien en Typhoon hebben al eerder samengewerkt, ook nog met Lisbeth List. Allebei bezig met taal. Frank noemt hiphop een wonderlijke wereld. De taal van de straat. Maar de lijsttrekkers op radio en televisie met elkaar in debat gaan, doen de kiezers dat op de sociale media. En de emoties kunnen er even hoog oplopen. Maar gelukkig zijn ook daar duiders. Zoals onze inwoner van de Digitaalstaat van vandaag, Peter van Heemst, oud PvdA-politicus, debattrainer, stadsgist, gids voor in Rotterdam en columnist voor Vers Beton. Dag Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Onnavolgbaar, zo schreef je deze week op X, hoorde net denkleider Stefan van Baarle in Nieuwsuur terug. Dat betekent natuurlijk niet dat als je voor bepaalde moties stemt die in de context van een debat ingediend worden, dat in de uitvoering zoals u die schetst, zoals hij die voor heeft, dat dat de intentie is waarom wij een motie al dan niet gesteund hebben. Ja, 10 keer teruggeluisterd, twitter je, en snap er iedere keer minder van. Is een dikke verbale mist en vettig taalkundig rookgordijn om gedraai over hashtag LHBTI-opvattingen te verhullen. Wij worden verbaal het bos ingestuurd. Ja, je ziet eigenlijk twee dingen gebeuren, of je hoort er twee dingen gebeuren. Het eerste is dat het vuur. Het komt eigenlijk doordat het vuur hem aan de schenen wordt gelegd. Dus hij wordt geconfronteerd met allerlei dingen die zijn partij in de Tweede Kamer heeft gesteund. Nog heel recent, ja. Als het gaat om de rechten en de positie van LHBTI'ers. En in zijn verkiesprogramma probeert hij daar een beetje onderuit te komen. Neemt hij daar afstand van. En dat was super goed voorbereid, dat interview. En wat hij dan doet is, hij gaat in een soort verbale versnelling. Dus hij probeert ons als toehoorders van zich af te schudden. En het tweede wat hij doet is een soort verbaal rookgordijn opblazen. Een soort vette verbale mist. Zodat wij niet meer kunnen begrijpen van wat hij werkelijk wil zeggen. Nou, ik kan het nu. Ik moet ook toegeven dat hij een dag later op Radio 1 veel rustiger was en het ook veel eerlijker en duidelijker zei. Eigenlijk zei hij gewoon, onze standpunten in de Tweede Kamer de afgelopen 2-3 jaar waren voor onze kiezers veel te vooruitstrevend. Dus we nemen wat gas terug. En als hij het gewoon zo had gezegd in dat televisieinterview, was er geen probleem. Dat was geen probleem. En nu maakte hij eigenlijk zichzelf een beetje belachelijk. Je deelde een bericht van BNR waarin VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz stelt dat de uitspraken van Rutte, waarin hij zei dat hij eerder had moeten stoppen in de politiek, geen campagneuitspraak was. Hij heeft zelf teruggekeken en gezegd dat het te lang was geweest, zei hij op die zender. Die Yeşilgöz toch? Hashtag verkiezingen 2023, hashtag VVD, hashtag Rutte. Zo reageerde jij. Ja, het was geen smalende lach van mij, maar het was echt wel een schaterlach. Ik las dat, ik dacht, nou, dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat de VVD-premier die vertrekt zomaar dingen zegt waar de beoogde nieuwe VVD-premier geen weet van heeft. Mij schoten binnen die serie over Kok en Melkert, Het jaar van Fortuin. Ja. Het was echt een supergoeie serie op de Nederlandse televisie. En toen zag je toch hoe de zittende PvdA-premier Wim Kok eigenlijk dagelijks nog met de nieuwe lijsttrekker van de PvdA, de beoogde premier, hoe lang geleden lijkt dat, ja, zat te overleggen 20 jaar geleden. Over, ja, hoe het in de campagne werd aangepakt. Ja. Dus dit soort dingen, dat is geen toeval. Dit is op elkaar afgestemd. De kans dat het niet op elkaar afgestemd is, is tegen, ergens tussen 0 en 1. Maar dat is gisteren ook weer, dat Radio 1 debat geluisterd. Wat is er nog spontaan, vraag ik me wel af. Is alles doorgepraat, is alles overdacht van wat er gezegd wordt? Ik denk dat heel veel wordt voorbereid, dat heel veel wordt overdacht. En daarom is het zo belangrijk dat je de tijd neemt voor een debat. En daarom is het zo belangrijk dat een debat ook aan mensen die competent zijn wordt toevertrouwd. Want dan kan je uiteindelijk als toehoorder het echte van het onechte gaan onderscheiden. Je deelde een aankondiging van Rotterdamse verkiezingsdebat op maandag 13 november. Geheid een one-liner hoosbui, schreef je erbij. 9 Tweede Kamerkandidaten plus 2 presentatoren die samen 120 minuten de tijd hebben. Dus 2 à 3 minuten om over een onderwerp wat te zeggen. En ook nog in debat gaan. Tja, maar ja. Is dat niet het probleem bij elk verkiezingsdebat? Ja, dat was gisteren natuurlijk ook bij dat grote Radio 1-debat een enorm mankement, een euvel. Daar was ook gemiddeld misschien 5-6 minuten per deelnemer om en iets te vertellen en op een ander te reageren. En ook nog op vragen van de presentatoren in te gaan. Degene die er niet was bij dat grote debat was Pieter Omtzigt. Die zat thuis lekker aan de bloemkool en vers gekookte aardappeltjes. En die ging 's avonds, liet hij zich op zijn gemakje ergens anders interviewen over het onderwerp armoede. Ik geloof dat dat tijd nemen, doorvragen en doorpraten de beste aanpak is. Ja, ik heb net in mijn inleiding gezegd, het is een nieuw politiek contact, zoals Pieter Omtzigt dat benadert. Mooi. Je deelde een artikel uit Trouw van donderdag. Het torentje is uit zicht geraakt. Erkent de door de BBB als premierskandidaat gepresenteerde Mona Keijzer. Politiek veteraan praat daarom liever over de inhoud, zegt ze. Ideetje? Over dit interview met Mona Keijzer. Volgende week een interview met Caroline van der Plas. Zo schreef je erbij. Je zou graag lezen hoe de lijsttrekker van de BBB dit ziet. Ja, het was natuurlijk een beetje een plaagstootje. Want eigenlijk vanaf de dag dat Caroline van der Plas Mona Keijzer naar voren schoof als de beoogde premierskandidaat van de BBB, zag je dat ze spijt had als haren op haar hoofd dat ze dat gedaan had. Het zijn gewoon twee dames die alle twee graag vooraan willen staan. Ja. Die alle twee graag het hoogste woord hebben. Dus dit was en dat frikt. Dit is niet de manier waarop je het moet doen. Ik heb er nog één voor je. Wie is klimaatdrammer, klimaatpaus, klimaatdoener of klimaatstrijder? Loven en bieden bij het NPO Radio 1 lijsttrekkersdebat. Zo twitterde je gisteren. Iedereen wilde opeens het beste voor het klimaat? Ja, dat was wel mooi om te horen. Het was een beetje loven en bieden. Maar vooral ook jezelf een etiket opplakken wat het beste aansloot bij wat de kiezers van je hopen en verwachten. Ja. Dit zijn allemaal Peter. Allemaal veelal nieuwe lijsttrekkers. Hoor je ook een nieuw geluid? Wat ik merk is dat de oud-gedienden vaak wat feller en filijner blijven in de debatten dan de nieuwkomers. En wat dat betreft vind ik bijvoorbeeld Bontebal van het CDA een enorme verademing en ook bijzonder plezierig om naar te luisteren. Dankjewel. Die kan hij weer in zijn zak steken, toch? Hè? Graag gedaan. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. We zijn heel graag zometeen bij u terug. NPO Radio 1 podcast. Ik ben een kweekje. Weet je wat een kweekje is? Nee, niet precies wat je ermee bedoelt. Kinderen die door familieleden of pleegouders worden opgevoed. We hebben daar een woord voor. Kweekjes. Voor de zwarte Afrikaanse Surinamers is het heel normaal dat ik voor een deel door mijn grootmoeder ben grootgebracht. Als het zo normaal is, waarom wordt er niet over gesproken in mijn familie? Je nek wordt dik. Ik ben Nicole Terborg en ik ga graven in het verleden en in mijn familiegeschiedenis. Dat soort dingen, je moet gewoon je mond dicht houden. Luister naar Kweekje, Mikwiki Ching, een podcast van OVT voor de VPRO, voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Welkom in ons theater. Vanavond is de voorstelling nog beter te horen dankzij onze nieuwe microfoon. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van mevrouw Eiken. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. weekvanhetleven.nl. Nu bij besteding van 50 euro, 5 euro korting op je volgende boodschappen. Met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. 5 euro korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dank voor die prijs. Jumbo. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met zometeen de dames Jentel en De Boer over een nieuwe kinderboek. Hubbel, bubbel, prik, genee, appel met de TNA van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ton den Bonussen natuurlijk. Manifestatie in Amsterdam over bestaanszekerheid. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Jeroen Tjepkema. Ja, bestaanszekerheid. Die term komt de laatste tijd geregeld voorbij. Veel politieke partijen kaarten het thema aan in hun verkiezingsprogramma. En in Amsterdam is vanmiddag dus een manifestatie rond bestaanszekerheid. Verslaggever Onno Beukers is op de Dam in Amsterdam. Ja, Onno, zijn er veel mensen opkomen dagen? Nou ja, er zijn best wel wat mensen opkomende dagen. Maar de Dam staat niet massaal vol, hoor. Nee, het zijn eerder enkele honderden, misschien net aan 1000. Maar meer dan dat zal het op dit moment nog niet zijn. Zie je ook aan de FNV die dit organiseert. Ze delen ook een soort voedseltasjes uit. Hè. Maar daar zijn er nog heel veel van. Dus ik denk dat ze zelf misschien ook op iets meer hadden gerekend. Toch zijn er hier mensen die zich zorgen maken over die bestaanszekerheid. Ja, een term die we dus veel voorbij horen komen. En ik sprak daar net ook over met Maaike Metsje. En zij werkt in de gehandicaptenzorg. En zij maakt zich dus ook grote zorgen daarom. Nou, ik zie al dat we eigenlijk al sinds de coronapandemie eigenlijk al op onze tenen lopen. We namen heel veel risico's met onze eigen veiligheid. En wat ik nu zie is dat we nu heel hard moeten gaan werken voor meer loon. En dat brengt gewoon heel veel onzekerheid met zich mee. Dus ik zie dat collega's het werkdruk niet meer aankunnen. En dat ze dan ziek worden of iets anders gaan doen. En voor mij als begeleider wordt het alleen maar zwaarder. Dus de werk is nu gewoon zo hoog dat ik dat eigenlijk zelf ook al niet meer trek. Nee, wat betekent het voor de zorg zelf? Ik ben bang dat we naar een toekomst gaan waar we alleen maar voor onszelf gaan werken. Omdat we niet meer gehoord en gezien worden. En ik vind dat heel schrijnend voor de cliënten die zelf geen stem hebben. Dat ze elke dag maar weer moeten afwachten wie ze voor hun bed hebben staan. Dat betekent dus eigenlijk meer dan je eigen financiële situatie? Ja, ook van andere mensen. En het lastige vind ik zelf, van als ik niet meer voor mezelf kan zorgen, hoe kunnen we nog voor de kwetsbare mensen om me heen zorgen? Wat zou je willen? Ik hoop dat zorgmedewerkers meer gezien worden. Dat de lonen omhoog gaan, zodat ons werk weer aantrekkelijk wordt. Dat de collega's blijven in plaats van dat ze dus de overstap maken naar een andere sector. En ik hoop dat ook de politici meer naar ons gaan luisteren. Ook niet alleen luisteren, maar ook dat ook gaan toepassen in het beleid die ze maken. Krijg je er buikpijn van? En ook heel veel zorgen. We liggen wel met z'n allen wel vaker wakker van, omdat we niet weten met wie je dan, wat voor collega je dan naast je hebt staan. En of je het nog wel trekt, of je dan wel de zorg kunt leveren waar de mensen eigenlijk recht op hebben. En momenteel leveren we gewoon nu echt basiszorg. En dat vind ik eigenlijk wel van de zotte, dat cliënten genoeg moeten nemen met dat ze een schone luier krijgen. Dat ze een eten en medicijnen krijgen, maar dat ze niet meer gezien worden. Ja, het is dus een van de deelnemers met zorgen. Ja, Onno, gaat er dan allemaal gebeuren vandaag op de Dam? Nou ja, de manifestatie gaat zometeen hier op de Dam eerst geopend worden. En dan komt er een protestmars. Ze lopen naar het Westerpark. En daar vindt er dan nog een programma plaats met politici uiteindelijk. Want het is natuurlijk ook verkiezingstijd. En de politiek zal zich laten horen op welke manier zij het bestaansrecht voor mensen, nou ja, willen verzekeren. Wat ze eraan willen doen. Dus als je hier om je heen kijkt, ook op de Dam, zie je veel vlaggen. En die vlaggen zijn toch ook veel van politieke partijen. SP zie ik staan, Volt, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, Bijeen. Nou ja, ze zijn hier aanwezig om het vandaag in ieder geval te hebben over die bestaanszekerheid. Dank, Onno Beukers. Israël heeft een raket afgevuurd op een huis van Hamas-leider Haniyeh in de Gazastrook. Dat meldt het aan Hamas-gelieerde Al-Aqsa Radio. Hij zou momenteel niet in de Gazastrook zijn. De politiek leider van Hamas woont nu niet in Gaza. Hij verbleef de afgelopen jaren onder meer in Turkije en Qatar. Het is onduidelijk of zich tijdens de raketaanval familieleden van Haniyeh in het huis bevonden. In het noorden van Gaza zitten nog zo'n 350.000 tot 400.000 mensen. Dat is de inschatting van de Amerikaanse gezant voor de regio. Israël heeft de afgelopen weken de Palestijnen in het noorden herhaaldelijk opgeroepen om vanwege de bombardementen te vertrekken naar het zuiden van de Gazastrook. De gezant zegt dat er tot nu toe 800.000 tot 1 miljoen mensen naar het zuiden zijn gevlucht. Hij zegt verder dat Israël gesprekken voert met andere landen over het toelaten van hulpschepen om gewonden uit Gaza te behandelen. Het Israëlische leger zegt dat er vannacht tientallen terroristen zijn gedood in Gaza. Volgens het leger wisten militairen aanvallen te voorkomen van Hamas-leden in de noordelijke Gazastrook. Daarbij zouden 3 observatieposten van Hamas zijn vernietigd. En ook waren er aanvallen in het zuidelijke deel, waarbij gebouwen zijn vernietigd en explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Het leger vuurde raketten af op Hamas-leden die tijdens de aanval uit tunnels tevoorschijn kwamen. De politie heeft een man van 23 opgepakt. Die ervan wordt verdacht dat hij vanochtend meerdere keren met een busje tegen het gemeentehuis van Rhenen is gereden. Rond 6:30 vanochtend knalde het busje minstens 4 keer tegen de glazen pui. Het motief is nog niet bekend. Het Pakistanse leger heeft 9 terroristen doodgeschoten die 's nachts een trainingsbasis van de luchtmacht hadden aangevallen. Volgens het leger zijn alle aanvallers gedood. Bij de aanslag raakten 3 vliegtuigen en een brandstofopslag beschadigd. Een jongen van 11 is overleden na een val van een klimmuur in Amsterdam. Ongeluk gebeurde gisteravond in een klimhal vlakbij het Centraal Station. Daar viel hij volgens stadszender AT5 zeker 10 meter naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Het NOS-journaal. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is onaangekondigd in Kiev. Volgens Oekraïnse politici spreekt von der Leyen het parlement toe. Het bezoek komt kort voor een rapport dat de Europese Unie volgende week zal presenteren over de voortgang van Oekraïne op weg naar het EU-lidmaatschap. Een van de voorwaarden daarvoor is de bestrijding van corruptie. De aanpak daarvan is sinds 2019 verbeterd. Maar nog altijd is er in Oekraïne veel meer corruptie dan in het slecht scorende EU-land Hongarije. Tweede dag van de Europese kampioenschap judo. Die zijn in het Franse Montpellier. Zijn een half uur geleden begonnen. En vandaag strijden 4 Nederlanders om de Europese titel in hun gewichtsklasse. In Montpellier verslaggever Matthijs Westraten. Matthijs, zijn er al Nederlanders in actie gekomen? Zeker. De eerste zojuist, Frank de Wit, in de categorie onder de 81 kilo. En hij maakte het meteen bloedstollend spannend. Om gelijk maar de ontknoping te verklappen. Hij verloren. En dat was niet nodig. Hij stond goed te judo, Frank de Wit, tegen een Oostenrijker van Georgische afkomst, Borghashvili. Stond 2 straffen voor, 2 straffen dus voor de Oostenrijker. Niks aan de hand, zo leek het althans. Alleen Frank de Wit wist geen punt te maken. En daardoor belandde de heren in de golden score. En toen ging de vermoeidheid een rol spelen. En toen was daar de Oostenrijker met een tiltechniek. En die gooide Frank de Wit op zijn rug. Einde partij, over en uit. Meteen al de dag voor hem. Is nog niet helemaal klaar voor Nederland, alles behalve zelfs. Want we hebben nog 3 troeven, dat zijn 3 dames. In de klasse tot 70 kilo zijn dat Sanne van Dijk en Kim Polling. Allebei medaillekandidaat. En dat geldt ook zomaar voor Joanne van Lieshout. In de categorie tot 63 kilo. Zij komt zo dadelijk op de mat hier in Montpellier op het EK. Dankjewel, Matthijs. De naam Barbapapa wordt in de Vandalen opgenomen. Dat zei de hoofdredacteur van het woordenboek Ton den Boon gisteravond op NPO Radio 5. Volgens hem wordt het woord vaak gebruikt in onze taal. Het staat voor mensen die flexibel of soepel zijn, naar de karakters uit de gelijknamige tv-serie die kunnen veranderen in alles wat ze willen. En als voorbeeld noemde hij dan de volgende zin: dat je als ambtenaar wel een Barbapapa moet zijn om de hele tijd met de burger mee te denken. Het weer. Vanmiddag trekt de regen vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. Bij 9 tot 11 graden waait een matige tot krachtige zuidelijke wind. In de avond en nacht valt soms een bui. En morgen trekken ook buien over het land bij 12 graden. Verkeersinformatie. File door werkzaamheden op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen Nieuwegein en de Leidse Rijntunnel heb je een kwartier vertraging. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging. Ook door werkzaamheden. A50 Eindhoven-Os. Tussen Eerde en Veghel-Noord 5 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En je hebt een half uur vertraging op de N289 van Goes naar Putten. Voor Ierseke staat 6 kilometer file. En dat komt door de afsluiting van de A8. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Nieuw van

krankzinnigheid en de psychopaat weer aan het feest. Zenuwen en drukdoenerij en geen ruimte vrij voor heldere geest. Haal mij hier weg, haal mij uit die verzieking van mijn tijd. Breng mij de nacht en de plek waar ellende niet gedijt. Dicht tegen je aan, het klaart hier weer vandaan. Het saaie weggeleid. Van het Groenewoud, eindelijk weer een album van hem. Egoïst, zo heet het. Zijn zoon Jasper schreef er een geestige aanbevelingsbrief bij. Klein citaat daaruit. De plaat heet Egoïst. Net als de titel bevat de muziek geen poespas of onnodige onnozeliteiten. Nodige onnozeliteiten gelukkig wel. Net genoeg. Jasper van het Groenewoud heeft het niet van een vreemde. Dit Egoïst is de eerste cd die Raymond van het Groenewoud zelf produceerde. En u hoorde Dicht tegen je aan. De wereld mag vergaan. Baden in stilte, wat een prachtige zin. Dicht tegen je aan, zoiets als schuilen bij elkaar, dat Arne M. G. Schmid schreef voor Vluchten kan niet meer. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Sjaak Poot uit Kampen met zijn vergeetwoord. Jentel en de Boer over hun muzikale kinderboek Hubbel Bubbel Prik. René Appel met de TNA van GroenLinks PvdA. Het woord van de week. Taalstaat. Angstcultuur bestaat sinds 1997. Appgroep sinds 2015. Meer oudergezin sinds 2003. Een woord dat gisteren nog vreemd klonk, kan morgen ineens gemeengoed zijn geworden. Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, ontmoet ze meestal al voordat ze aan hun inburgeringstraject zijn begonnen en doet daar wekelijks verslag van. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Chris. Ben je een soort Barba Papa, Ton, als het om woorden gaat? Ja, ik ben heel flexibel inderdaad. Ik ontmoet ze graag en ik vind het vooral leuk om te zien dat ook woorden soms barbapapa's zijn. Want vaak komen ze op een bepaalde manier in de taal en dan veranderen ze ook wel weer snel. Ook hun betekenis verandert vaak. Ja, leuk dat je barbapapa hebt opgenomen in de Dikke Van Dalen. Dat hoorden we net. Ja, ja, ja. Ik hoorde het ook. Ja. wat is jouw woord van de week? Ja, dat is het woord sloopmelk. En dat woord dat figureert nu een week of twee, geloof ik, in een actie van Wakker Dier, een nieuwe actie. Maar het stond deze week voor het eerst in een krant. En het verwijst eigenlijk naar de melk die we allemaal in supermarkten kunnen kopen en waar volgens Wakker Dier dus iets mis mee is. Ja, ja, wat betekent dat sloop dan precies? Ja, dat is lastig, want je probeert een nieuw woord automatisch te interpreteren tegen de achtergrond van wat je al kent. Hè. In dit geval zou dat bijvoorbeeld sloopauto of sloopkogel of sloopwoning zijn. Maar in het geval van sloopmelk is het lastig, want wat is er mis met die sloopmelk? Sloopt die melk je gezondheid? Sloopt de melk de natuur? Nee, het blijkt zo te zijn dat de melk de koe sloopt. Sloopt, ja. Ja, ja. En waarom is het dan geen sloopkoe? Ja, of een slijtkoe of wat dan ook. Dat zou je inderdaad verwachten. Maar we zijn als consument natuurlijk minder komen in aanraking met koeien dan met melk. En ik denk dat ze daarom inderdaad voor het woord sloopmelk hebben gekozen. Maar ik vind het wel een beetje verwarrend. Misschien is dat ook wel bewust ontregelend gedaan. Omdat dit een niet zo voor de hand liggende betekenis is. Nee. Is dat voor de eerste keer dat een woord uit de... laten we zeggen, uit een soort reclame onze taal binnenkomt? Nee, dat zijn heel veel woorden die uit de reclame in onze taal terecht zijn gekomen de afgelopen tijd. Maar Wakker Dier heeft ook wel eens een woord gepopulariseerd. Het woord plofkip. Dat viel overigens wel wat in vruchtbaarder aarde, want we kenden toen al woorden als plof-BV. Maar plofkip is natuurlijk een plofkuiken en inmiddels ook plofvarken. Dat zijn wel gangbare begrippen geworden. Ja, resultaten van een campagne. Wat is je definitie, Tom, van sloopmelk? Ja, sloopmelk, dat is koemelk waarvan de productie ten koste gaat van de gezondheid, het welbevinden en de levensduur van koeien. Dankjewel. Tom den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. De meest veelzeggende quote van de week. Het was zo'n onderwerp op de radio waarvoor je hem harder zet. Afgelopen woensdag ontving Jurgen van den Berg in zijn programma Villa BVD de juriste Nora de Leon van den Berg. Ze is de bedenker van het groot juridisch sprookjesboek waarin rechtsgeleerden sprookjes van commentaar voorzien. Echt, ik veerde ervan op. Zo leuk bedacht vond ik dat. Zo sprak mevrouw Nora de Leon over het spinnenwiel waardoor een roosje zich aan had geprikt. Dat was eigenlijk een ondeugdelijk product. Wie kan ze aansprakelijk stellen? Een andere vraag was of de wolf die Roodkapje op had strafrechtelijk vervolgd kan worden. Aan het eind van het gesprek vraagt Jurgen naar haar meest favoriete sprookje van dit boek. En dan zegt ze dit. Dat is een hele gemene vraag, Jurgen. Daar ga ik geen antwoord op geven. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ja, ze beroept zich op haar zwijgrecht. Een juridische term, een gevat antwoord dat alles zei over haar juridische achtergrond, maar ook over het juridische sprookjesboek zelf. Veelzeggend. Wij werden er die dag heel lang heel gelukkig van. De meest niet-zeggende quote van de week. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in deze weken voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november kost het moeite om uit alle informatie die op ons afkomt de zin van de onzin te scheiden. Dat komt ook omdat politici zo overtuigd zijn van wat ze vinden dat je ze bijna gaat geloven. De taal die we horen gedraagt zich als een herfststorm. Je wordt er bijna door omvergeblazen. Daarom is het zaak om in dat geraas toch de waarde van wat gezegd wordt te wegen. Zo sprak afgelopen donderdag Astrid Kersenboom op deze zender in het Radio 1-journaal in de serie Gesprekken met lijsttrekkers met de lijsttrekker van BVNL, Wieberen van Haga. Hij hield daar een pleidooi voor een meer vrije markt als oplossing voor bijvoorbeeld de woningnood of het probleem dat mensen niet kunnen rondkomen. Hij reageerde op wat het modewoord van deze verkiezingen is, bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid, dat is een woord dat is nu net geïntroduceerd en dat staat eigenlijk gelijk aan slavernij. Gewoon afhankelijkheid van de overheid. Bestaanszekerheid staat gelijk aan slavernij. Wie de overheid nodig heeft om rond te komen is een slaaf van de welvaartsstaat. Eerlijk gezegd waaiden de oren van mijn hoofd. Voor zekerheid toch maar even opgezocht hoe Van Dalen slavernij omschrijft. De toestand dat mensen niet vrij zijn omdat ze bezit zijn van iemand anders, of Amnesty, die omschrijft het als volgt. Slavernij is onvrije arbeid waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan, waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester. Er is geen sprake van onvrije arbeid, ook niet van lijfelijk eigendom van de overheid in ons land. De vergelijking is grotesk en klopt van geen kanten. Wat ik al zei, je moet goed luisteren naar wat iemand zegt. Voordat je het weet, word je omvergeblazen door een nietzeggende quote. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Joke Krakeel wil graag weten waarom je bijvoorbeeld sla met een A schrijft en slee met twee E's. Dus één A in sla en twee E's in slee. Hetzelfde ziet ze ook bij sta en stee. Ja, wij leggen die vraag voor aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Waar moet je die E-klank met twee E's schrijven en die A-klank van sla met maar één A? Ja, dat zijn inderdaad van die dingen. Ja, je bent er zo aan gewend dat je er pas over gaat. Nou ja, dat het je pas gaat opvallen als je erover nadenkt. Dat is misschien ook wel een beetje een nietszeggende quote. Maar ja, het is een beetje een uitzondering, die E-klank. Of het is gewoon een uitzondering, niet een beetje. Het gaat in beide gevallen gaat het om een lange klinker. Dus de A en de E, dat is een lange klinker. En ja, daar zijn eigenlijk twee oplossingen voor in het Nederlands. Als die in een gesloten lettergreep staat, zo'n lange klinker. Dus als er nog een medeklinker achter staat, dan schrijf je met een dubbele letter, dubbele klinker. Dus slaat bijvoorbeeld, hè, het werkwoord. Of zoom, of leeg, of vuut. Even met alle klinkers erbij zo'n beetje. Dat is allemaal met zo'n dubbele klinker. Maar als je in een open lettergreep, ja, dan heb je over het algemeen heb je gewoon genoeg aan één klinker. Dus als je sla schrijft, of collega, of zo, of nu, dan heb je met één klinker, is eigenlijk al duidelijk dat het om een lange klinker gaat. Ja. Maar alleen bij die E heb je dus een uitzondering dat je daar, als je aan het eind van de woord staat in de open lettergreep, dat je met twee E's moet schrijven. Dus slee en stee en idee. En waarom is dat? Waarom is dat, Rutger? Ja, dat is dus eigenlijk omdat die open klinker aan het eind is vaak dus een lange klinker. Maar er zijn ook woorden die op een u-klank eindigen. De stomme e, de toonloze e, de u-klank. En die wordt van oudsher ook al altijd met één e geschreven. Dus leuke en beetje en gedachte en einde, het einde van een woord. Daar zijn we dus al aan gewend dat je die met één e schrijft. En daarom hebben ze dus voor die e-klank ooit bedacht van, ja, laten we die dan maar met twee e's schrijven. Want dan is tenminste duidelijk dat het om die lange e-klank gaat. En ja, dat zie je vooral bij woorden zoals mee en zee en wee. Als je die maar met één e zou schrijven, dan zou je dus me en ze en we lezen. Dus ja, met dubbele e maak je in elk geval duidelijk dat het om die lange e-klank gaat. Maar waren er vroeger niet veel meer woorden die je met twee e's schreef? Ja, het is inderdaad, het is eigenlijk een beetje restant ook van het verleden. Het was dus eigenlijk lange tijd ook al vrij gewoon om een lange e-klank met twee e's te schrijven. Dat gold trouwens ook voor de o. De o werd ook vaak met twee o's geschreven. Dus je had dan woorden als gehele en grote. Die werden met twee e's geschreven. En dat kwam dan weer een beetje voort uit wat schrijvers uit het verleden al altijd al deden. De dubbele o is op een gegeven moment afgeschaft. Daarvan vond men eigenlijk, ja, die is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar die dubbele E, ja, die men stond volgens mij een beetje op het punt om die af te schaffen, zo ergens in de loop van de 20e eeuw. En ja, toen kwamen ze dus opeens achter, ja, maar dat levert wel een hele onduidelijke woordbeeld op aan het eind van de woord. Dus daarom is die dubbele E gebleven. In elk geval in die open lettergreep aan het eind van de woord. Ja, we moeten een beetje schipperen af en toe. Hè? Rutger, hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor Taaloket? Mail dan naar taalstaand@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Copieus eten. Iets horen in het struweel. In een buurt terechtkomen die er een beetje agenebisch uitziet. We denken allemaal wel eens terug aan een woord dat vroeger werd gebruikt, maar nu stof ligt te vergaren in het onderste laadje van ons geheugen. Gelukkig is daar onze wekelijkse opfriscursus. Vandaag met de 67-jarige Sjaak Poot uit Kampen. Dag meneer Poot. Wat is uw vergeetwoord? Moveren. Moveren? Ja. Wat betekent dat? Ja, het betekent zoiets als bewegen, aanzetten tot. Aha. Als in om moverende redenen bijvoorbeeld. Ja, om moverende redenen, ja, klopt. Ja. Ja. Dat is heel ambtelijk, hè? U werkte tot voor kort in het onderwijs. Gebruikte u het wel eens bij uw leerlingen? Jazeker. Als ze bijvoorbeeld te laat binnenkwamen. En wat zei u dan? Heb je dan een moverende reden? Is jouw moverende reden om te laat te zijn? Of als ze het huiswerk niet gemaakt hebben? Ja, ja. Maar moverend wil dan niet alleen zeggen bewegende, maar ook een goede reden. Ja, dat klopt. En ze kunnen soms een goede reden hebben om iets niet gedaan te hebben op de manier waarop het zou moeten. Ja, ja. Het is dus beweegreden. Ja, en je moet eigenlijk goed opletten dat je dat niet gebruikt, want de redenen zelf, die moveren niet. Die zetten je aan tot een bepaalde beweging. Ja. Tot iets niet te doen of iets wel te doen. Ja, het is wel een mooi woord, hè, moveren. Gebruikt u het vaak? Ik gebruikte het op school wel vaak, maar nu met pensioen niet. Dan merk je toch dat je een beetje uit het sociale gebeuren komt. Uit de hectiek van het onderwijs. Ja. Maar daar gebruikte ik het wel regelmatig. Ja, ja. Vond het komt er zo lekker uit, vind ik. Ja. En mist u het ook, dat onderwijs? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed, fysiek kan het gewoon eigenlijk niet meer. Ik ben nog een jaartje doorgegaan nadat ik gepensioneerd zou mogen zijn. Ja. Maar ik mis het wel, ja, zeker de melee met de kinderen. Ja, vond ik echt heel leuk. Ik ben 25 jaar geleden omgeswitst van baan. Echt heel anders gaan doen, de onderwijs in. Wat deed u daarvoor dan? Wat ik was analist in een ziekenhuis, hoofdanalist in een ziekenhuis. Aha. Het is heel wat anders, maar ik heb nooit spijt gehad van deze overstap. Nee. Nee. En nu bent u werkzaam als vrijwillig molenaar, begrijp ik. Ja, klopt. Ja. Werkzaam. Ja. Nou ja, goed. Wat breng ik mijn tijd dan door. Ja. Ja, wat motiveert u om dat te doen? Dat is de techniek en de historie en toch weer het overbrengen. Dan kom ik wel op klas hier zo. En dan is het ook heel leuk om zeker de juffen, de leraressen te plagen van... weten jullie wat gezegdens? Kennen jullie dat? Ja. Bijvoorbeeld in een molen met de billen bloot gaan. Dan vraag ik van wat betekent dat? Dat komt dus uit de molenwereld. En wat betekent dat? Nou ja, het betekent niet dat je onder de douche gaat staan of dat je broek uittrekt. Maar het betekent dat je de stenen openlegt en de ribbels van de stenen, dat noem je de billen. Dat is een oud-Nederlands woord voor richel. Aha. Dus die taal blijft u ook bezighouden als u met die molen in de weer bent? Ja, ik vind het gewoon leuk om de gezegden en zo te sprake te brengen. Ja. En voornamelijk dan eigenlijk over de hoofden van de kinderen heen, om dan de juf een beetje... Ja. Aan de tand te voelen. Ja. Meneer Potertkampen, hartelijk dank voor uw vergeetwoord. Wilt u ook een vergeetwoord met ons delen? Dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord. Wij sturen uw woord dan door naar Nelleke Noordervliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden. En zij zal dan beoordelen of het geschikt is voor adoptie. In 1000 kleine stukjes lag ik op de grond. In 1000 kleine stukjes, de dag dat jij me vond. Mijn hart dat zat al jaren, dik onder het stof, zat voor me uit te staren. En ik viel in jouw ogen en kwam heel zachtjes neer. En ik heb ze nooit geteld, maar het waren... 1000 kleine stukjes. In 2007 verscheen het album Hemel nummer 7 van Guus Meeuwis. Daarop bewees hij opnieuw hoe goed hij is. Wat zang betreft, maar ook wat muziek en tekst betreft. Hoewel de tekst van dit 1000 kleine stukjes geschreven is door Jacques Poels van Rowan Heijsen. Vandaar ook misschien dat we Trent van Enkevoort horen op accordeon. Muziek schreef Guus dit keer met J.W. Roy. Hemel nummer 7 is een cd om nog eens rustig op te zetten. Er staat geen slecht liedje op. Het is zaterdag. Tijd voor de Taalstaat op NPO Radio 1. Vanaf 22 november te beginnen in Heer Hugo Waard staan Jentel en de Boer, dat zijn Jentel Schieman en Christine de Boer, weer in het theater met hun muzikale cabaretprogramma Modderkruipers, waarvoor ze dit jaar de Pulifinario kregen voor het beste cabaretprogramma van het seizoen. Maar dat is lang niet alles waar deze theatervrouwen zich mee bezighouden. Als de trotse moeders van de kinderen Jules en Gosse, inmiddels alweer bijna 4 jaar oud, schreven ze een fantasievol kinderboek. Hubbel, bubbel, prik. Met daarbij, ik wil bijna zeggen natuurlijk, ook liedjes. Nu zijn Jules en Gosse wellicht nog iets te klein voor het boek, maar later als ze groter zijn kunnen ze lezen en zullen ze ook hun eigen namen tegenkomen, want ze spelen een niet onbelangrijke rol in dit verhaal. Dag Jentel, dag Christine. Dag Frits. Goedemorgen, zeer welkom. Jules, jouw dochter Jentel en Gosse, jouw zoon, hè, Christine, spelen een belangrijke rol in dat boek. Wat zegt het over de rol die kinderen in jullie leven zijn gaan spelen? Ja, het is alles overheersend eigenlijk. Ja, ze zitten zo in ons leven dat we niet meer anders voor kunnen stellen. Dus ze hoorden ook in dit boek thuis. Ja. En het zijn allebei zulke, ja, vinden we zelf dan bijzondere karakters. Het zijn de beste kinderen die er zijn. Ja, dat dacht ik ook al, ja. Zeker toen ik jullie boek las. Wanneer bedachten jullie, we gaan een boek schrijven waarin ze voorkomen? Wanneer bedachten? Nou, dat ze erin voorkwamen, dat kwam eigenlijk tijdens het schrijven. Dat we zijn begonnen met de liedjes schrijven. We hadden eerst globaal het verhaal bedacht. Toen zijn we de liedjes gaan schrijven. En toen in een van die liedjes schreven we hun namen opeens, De Bal Ellende. En dat ontroerde ons opeens heel erg. Of zo. We waren allebei weer zo, oh ja, dat kan gewoon. Zij kunnen gewoon figuren zijn in dat boek. En toen zijn ze dus uiteindelijk, ze zijn een soort van de randfiguren, de beste vrienden van de hoofdfiguur. En dat voelde gewoon, ja, het voelde echt de hele tijd alsof je, ja, heel warm en liefdevol, ja. Het is jammer dat er nu geen, luisteraars kunnen meekijken op hoe jullie stralen. Dat is echt, maar ik kan me voorstellen, want jullie schrijven natuurlijk cabaret voor modderkruipers, teksten. En nu de taal voor kinderen. Wat is dat heel anders, Jentel? Ja, ik moet zeggen dat heel erg vanzelf ging. Ook omdat ik heel erg ben opgegroeid, ja, wie ook niet, maar met kinderliedjes ik vond het erg vanzelf gaan. Ja, ik het ook. Ging ons goed af. Want het is ook, ja, kinderen vinden onze liedjes altijd al wel leuk. Sommige liedjes van ons, bijvoorbeeld Komodo vooraan. Heel lang geleden. Dus het zat misschien ook al een beetje. Ja, we hadden daar wel gevoel bij. En in sommige dingen was het ook. Het is ook echt natuurlijk een samenwerking met een uitgeverij en met een redactrice. En ik denk waar zij ons voornamelijk in het begin een beetje in bij moest sturen was de lengte van zinnen bijvoorbeeld. Dat je soms voor volwassenen misschien denkt, ik kan nog wel even doorwaaieren. Maak je het korter. Ja, dat zij soms, zij zet maar eens even een punt halverwege. De hoofdpersoon van jullie boek is Co. Ja, wie is klopt. Dat is natuurlijk ook een kind van jullie. Wie is Co? Nou, Co is de naam van een kind van goede vrienden van ons. Co de la Croix. Maar we hebben eigenlijk alleen maar zijn naam, zijn naam gebruikt. Dus voor de rest is dat figuur een heel nieuw figuur. En het is een heel ondeugend jongetje die heel erg houdt van ondeugende dingen doen. Ja, maar ook van de ruimte. Hè? Want hij vond op zijn vijfde jaar grote ruimteatlas. Wat is dat voor een boek? Jentel. Ja, dat is eigenlijk een heel groot pop-up boek waar alle planeten uitspringen als je hem open doet. Met gouddraad. Het is het oude ruimteboek van zijn vader, wat hij in de kast vindt. Ja, ja. Hij heeft een moeder die veel tikt, hè? Mm-hmm. Die heeft geen tijd voor hem. Die heeft eigenlijk geen tijd. Nee. Die is alleen maar aan het werk. En zijn vader is acteur. Die ligt 's middags op de bank een beetje uit te rusten. Hè? Jazeker, ja, bij het amateurtoneel. Ja, ja. En Co wil heel graag een glaasje hubbelbubbelprik. Even luisteren. Papa heeft hem in het allerhoogste kastje gezet. Omdat ik er niet aankomen mag. Hij zegt als je ermee schudt, spuit het eruit als een fontein. Nu wil ik dat al de hele dag. Als ik op een stoel ga staan, dan kan ik er net bij. Dan is al die hubbelbubbel prik met extra prik voor mij. Een slokje nemen wil ik niet, dat smaakt me veel te zoet. Maar als ik hem te pakken heb, laat ik zien hoe het moet. Dan ga ik schudden, schudden, schudden. Ja. Oh, het is zo leuk. We hebben voor deze liedjes samengewerkt met Rutger de Bekker van de Vliegende Panthers. Die heeft het gearrangeerd. We hebben liedjes geschreven en hij heeft gearrangeerd en laten opgenomen. Dat was zo'n feest. We zijn er zo blij mee hoe het is geworden. Ja. En even terug naar Kobe. Die heeft toch een pluk haar van zijn vader afgeknipt. Ja. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. En toen moest hij zonder eten naar bed. Ja. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Jentel, jij begint met voorlezen. Ja. En Christine vervolgt. Volgt. Ik wou dat mijn bed een ruimtebed was, perst hij uit zijn hele lijf. Even blijft hij in stilte zitten. Dan doet hij voorzichtig zijn ogen weer open. Maar in plaats van in een raket zit hij nog steeds op zijn saaie bed. De stomme ponypoppen kijken hem spottend aan. Eentje hinnikt, dacht je echt dat dat zou werken? Hihi. Zucht. Natuurlijk werkt dat niet, wat dacht hij ook. Maar dan... Hij wil net zijn grote ruimteatlas pakken om hem voor de 42e keer te lezen, als hij opeens zacht getik hoort. Even denkt hij dat mama weer aan het tikken is geslagen, maar het wordt steeds luider en er komt ook gebrul bij. Wat gebeurt er? Koos spitst zijn oren. In het water in de beker naast zijn bed zijn kringen te zien. Niet veel later huppelt de beker wild enthousiast over het nachtkastje. De hele kamer vult zich nu met knipperend rood licht. Voorzichtig tuurt Ko over de rand van zijn bed. Uit het tapijt zijn hekken en alarmlichten gegroeid. Zijn tapijt is in een lanceerbasis veranderd. Zijn hart bonkt als een malle. Hij snapt nu ook waar het oorverdovende gebrul vandaan komt. Uit de poten van zijn bed komt vuur en rook. Het kan niet anders dan dat zijn bed zojuist een ruimteschip is geworden. Dit is hipper dan hip. Mijn bed is een ruimteschip en ik ben de ruimtekapitein. Zijn jullie klaar voor de trip? Mijn bed is een ruimteschip. Mijn bieren zullen ruimtebieren zijn. Ben je boos, ongelukkig of sip? Kom dan naar mijn bed, het ruimteschip. We stijgen nu op, er komt al vuur uit de poten. We kussen als een helm, want ik wil me niet stoten. Oeh, de sterren zingen oeh. Want ze willen dat ik kom. Oeh, de planeten zijn de trom en ze slaan bom, bom. Ja, komt vuur uit poten, kus is een helm. Jullie zien dat helemaal voor. Maar dan komt Ko, die komt met dat ruimteschip op een planeet. De planeet voor stoute kinderen. En die stond niet in die ruimteatlas, hè? Nee, dat is een nieuwe planeet. En daar mogen kinderen alles doen wat ze willen. Dus ze mogen op schilderijen tekenen. Ze mogen in een chocoladerivier zwemmen. Ze mogen al hun energie... Een soort lui-lekkerland. Ja. Lees weer even voor, Jentel, als je wil. Vet, zegt Gosse. Ko en Sjoel komen overeind en zien dat een glimmende rode grote mensenauto voor hun neus tot stilstand komt. Achter het stuur zit een jongetje in zijn blote bast. Dat super ondeugend naar Ko grijnst. Daar is onze vriend Gosse, roept Sjoel boven de grommende motor uit. De jongen zet de motor uit en werft een verbaasde blik op Sjoel. Geinig haar. Sjoel wijst op haar stiften. Zal ik jou ook doen? Nee, dank je, zegt Gosse. Hij kijkt Ko aan. Wie ben jij? Ko, zegt Ko. Welkom, Ko. En hoe kom jij hier terecht? Ik heb geschud met de fles hubbelbubbelprik met extra prik. En mijn vaders haar geknipt. En toen moest ik zonder eten naar bed. En toen werd mijn bed een ruimteschip. En toen crashte ik hier. Gosse woont hier, zegt Jill. Echt? Zegt Ko. Al 20 dagen, zegt Gosse trots. Gezellig dat je er bent, stap in. Jules duikt meteen op de achterbank. Ko blijft staan. Hij heeft 100 vragen. Wat is dit voor een plek? En wie zijn deze kinderen? En je kunt hier dus ook blijven wonen? En hoe kan hij hier zelf dan gaan wonen? En ga je nog instappen? Vraagt Gosse, die de deur van de bijrijdersstoel openhoudt. Ja! En Ko rent naar de deur. Hij gaat zitten en plakt meteen klem vast. Ja, Ja, en ja, ze moeten op een gegeven moment ook weer weg van dat... we gaan niet alles verraden van dat hubbelbubbelprik. Die kinderen van jullie die zijn bijna 4 jaar, hè? Ja. En lezen kunnen ze nog niet, maar hebben jullie wel al de liedjes laten horen? Ja, maar ook al voorgelezen. Ja. En ik weet niet of ze alles meekrijgen, maar ze genieten er echt heel erg van. Ja. Ze zijn heel erg aan het luisteren. Ja. En zingen ze al mee? Ja. Ze zingen de liedjes mee. Ja. Ja. En het was wel grappig, want ik las het hem voor. En het is heel aandachtig luisteren. En soms denk je, dat gaat het nou langzaam heen? Maar toen zei hij zo 3 dagen later het woord... belangrijke dingen tasje. Wat een woord is wat in hoofdstuk 1 een keer tussendoor voorbij komt. Zei hij van, belangrijke dingen tasje. Dus dat is wel heel grappig. Dat je merkt, hij neemt veel meer op. En hij is echt een spons voor woorden en zo nu. Hebben jullie thuis ook hubbelbubbelprik? Het bestaat niet. Het bestaat nog niet. Oh, het bestaat niet. Nee, zorg dat het er komt. Wie weet. Hubbelbubbelprik van Jentel en de Boer. Geïllustreerd door Mark Jansen. Is een uitgave van Condor. Komt het ook nog in het theater ooit? Wie weet ooit. Leent zich er wel goed voor. Ja. Mij ook. Ja. Dank voor jullie komst. Dank je wel. Hipper dan hip, mijn bed is een ruimteschip en ik ben de ruimtekapitein. Zijn jullie klaar voor de trip? Mijn bed is een ruimteschip, mijn bieren zullen ruimtebieren zijn. Ben je boos, ongelukkig of sip? Kom dan naar mijn bed, het ruimteschip. We stijgen nu op, er komt al vuur uit de poten. We kussen als een helm, want ik wil me niet stoten. Oeh, de sterren zingen oeh, want ze willen dat ik kom. De planeten zijn de trom en ze slaan bom, bom, bom, bom, bom. Vlieg met me mee naar de sterren toe. Op mijn ruimtebed, nog veel verder dan de maan. De planeten en kometen, ga je mee? Dit is hipper dan hip. Mijn bed is een ruimteschip en we kunnen overal naartoe. De maan is een tip, maar ik en mijn ruimteschip gaan verder, want we zijn nog lang niet moe. Zie je hoog aan de hemel een stip? Zwaai dan naar mijn bed, het ruimteschip. Ik ben niet bang, al is de ruimte zo groot. Want mijn kussen is een helm, zodat ik me niet stoot. Oeh, de sterren zingen oeh, want ze willen dat ik kom. Ze zijn de trom en ze slaan bom, bom, bom, bom, bom. Vlieg met me mee naar de sterren toe. Op mijn ruimtebed, nog veel verder dan de maan. De planeten en kometen, ga je mee? Vlieg met me mee. Wat een prachtig liedje. Het ruimtebed uit het kinderboek van Jentel en de boer. Hubbel, bubbel, prik. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Met René Appel. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen eind deze maand geen TNA van mensen, maar van politieke partijen. Welk vocabulaire gebruiken ze, welke woorden kiezen ze om hun opvattingen in te verpakken? Schrijver en taalwetenschapper René Appel die analyseert dat allemaal voor ons. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Vandaag een fusiepartij, GroenLinks PvdA. Nou ja, partij met een gemeenschappelijke lijst, een gemeenschappelijke lijsttrekker. En dat is deze man. Als je je geld verdient met werken, dan betaal je ongeveer 40% belasting. Als je je geld verdient doordat het komt uit je vermogen, dan kom je niet verder dan 28%, mm-hmm. als je dat al haalt. Ja, dat is gewoon oneerlijk. Dat wilt en u echt dat aanpakken. Is een hervorming, die is fundamenteel. Die kost veel moeite, maar daar zouden we ook afspraken over kunnen maken. Dat we zeggen, we gaan ook ons belastingstelsel toekomstbestendig en veel eerlijker maken dan het nu is. Wij willen wat dat betreft ook dat de mensen met de kleine beurs nu eindelijk eens een keer aan bod komen. Ja, dat was Joop den Uyl, 1985, toen hij voor de 7e keer lijsttrekker werd van de Partij van de Arbeid. En daarvoor natuurlijk de aanvoerder van GroenLinks, PvdA, Frans Timmermans. Fragment uit het debat met Pieter Omtzigt vorige week. Wat viel je op? Uiteraard de opkomen voor de mensen die een kleine beurs hebben, zoals het wel genoemd wordt. Hè? Of een smalle beurs, heet het ook wel in het jargon van de Partij van de Arbeid. Het gaat over inkomensongelijkheid. En dat begrip, een kleine beurs, gebruikt Timmermans overigens ook vaak. En ik kies voor eerlijker. Het moet eerlijker. Er is nu oneerlijk verdeeld. En daarom wil hij een hervorming van het belastingstelsel. Dat zijn belangrijke begrippen. Als er één onderwerp is waar ik graag echt een doorbraak zou willen zien, dan is het in de volkshuisvesting. Omdat heel veel van de onzekerheden waar mensen mee te maken hebben, want ja, bestaanszekerheid, dat is zo'n containerbegrip geworden, maar dat is het spiegelbeeld van waar het echte probleem zit, is namelijk het gevoel van onzekerheid. Het socialisme wil een betere samenleving, een samenleving van veel grotere gelijkheid, van veel grotere sociaal rechtvaardigheid, van grotere bestaanszekerheid. Godverdorie, dat was Willem Drees. Dat was de oude Willem Drees, 1973. En daarvoor een fragment uit een podcast van De Correspondent met Rutger Bregman en Jesse Frederik. Hoorde ik Drees daar nou bestaanszekerheid zeggen? Jazeker, en het is ook wel een bestaan. Lijkt af en toe tegen, of het een recent begrip is, ja. Dat is niet zo. Het stond al in de jaren 30 in de grondwet. En Drees kon het dus gerust gebruiken, dat begrip bestaanszekerheid. En nu is het weer in de belangstelling gekomen. Politici van bijna alle partijen gebruiken het. We hebben het al verschillende keren voorbij horen komen. Als wij die klimaatuitdaging echt aan willen gaan, dan moet dat zo gebeuren, zo gestuurd gebeuren, dat we daarbij niemand door het ijs laten zakken. De reizigers moesten daarbij wel luisteren naar lijsttrekker De Vrij Fortman. Een partij die niet alleen gelooft dat de overheid wat moet veranderen, maar ook gelooft in een verandering van onze instelling als burgers. Het is een mentaliteitspartij. Dat blijkt ook op het punt van milieubeheer. Dat betekent voor mij antimilitarisme, een schoon milieu en een eind maken aan het verschil tussen rijk en arm. Twee fragmenten uit de aflevering van Andere Tijden. Die ging over de geschiedenis van GroenLinks. We hoorden Bas de Gaij Fortman, destijds lijsttrekker van de PPR, partij die later opging in GroenLinks, en André van Es, eerst van de PSP en later van GroenLinks. En daarvoor een fragmentje van Timmermans tijdens zijn presentatie als lijsttrekker in augustus. De terminologie is veranderd, maar de boodschap is eigenlijk dezelfde. Ja, een groot gedeelte hetzelfde. In 20 jaar geleden ging het nog over milieubeheer, een schoner milieu. En tegenwoordig gaat het dus over klimaat. Heel belangrijk. Timmermans heeft het ook over de klimaatuitdaging, de klimaatcrisis enzovoorts. En hij gebruikt de metafoor door het ijs zakken. Dat mensen door het ijs zakken. En dat gebruikt hij tamelijk vaak. Maar een heleboel van die boodschap is dus blijven staan, behalve opvallend genoeg het antimilitarisme. CQ ook het pacifisme, dat André van Es noemt. Ah ja, tuurlijk. Dat hoor je niet meer. Als ik naar de klimaatcrisis kijk, dan komt bij mij meteen op, wat is eigenlijk de bestaanszekerheid van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen als wij niet nu heel snel werk maken van het aanpakken van die klimaatcrisis? Dat komt uit het debat van Timmermans met Omtzigt. Daar is die bestaanszekerheid weer. Ja, maar tot op heden was het eigenlijk bij alle politici, bij wie ik het gehoord heb, verbonden aan geld, materiële zaken. En Timmermans is de eerste die het ook verbindt aan het milieu. De toekomst van ons bestaan is in het geding. Zij interpreteert het breder. En je zou dus kunnen zeggen dat dat begrip echt een verbond tussen PvdA en GroenLinks illustreert. Ik ben er vooral heel trots op dat we het met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Dat na jaren lauwe kopjes koffie drinken, dat gaat echt een keer vervelen, kan ik u zeggen, deze partij de moed hebben gehad om door te pakken. Ik wil graag laten zien dat er zoveel kracht in Nederland zit, dat we ook de grootste uitdagingen aan kunnen als we het maar samen doen. Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan in de afgelopen jaren is gebeurd. Dat we samen er ook voor kunnen zorgen dat de markt weer in dienst staat van de mensen in plaats van andersom. Timmermans in juli bij de NOS. Daarvoor Jesse Klaver in de Kamer in september. Daar valt één woord op. Ja, samen. Hè? Ja. We willen alles samen. En dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Aan de ene kant slaat het op GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen. Maar het is ook breder. Samen. Met z'n allen. Die term komt ook nog alles voorbij. Met z'n allen kunnen we iets bereiken. Samen. Stel van vertrouwen ook in een overheid die in de afgelopen jaren de mensen veel te veel heeft laten stikken. Een overheid die er moet zijn in een tijd van hele diepgaande maatschappelijke verandering. De overheid moet ook op een manier opereren die weer vertrouwen wekt bij de burgers. Dat we wat we samen organiseren ook voor elkaar goed regelen. Dus ik denk de grootste uitdaging is herstel van vertrouwen. Timmermans bij L1 juli van dit jaar tijdens een presentatie als lijsttrekker. Wat viel op? Vanwege onder meer de toeslagenaffaire is het vertrouwen van de burgers geschokt. Men vertrouwt de overheid niet meer. Dat was trouwens al vaak al veel eerder het geval, hoor. Waarbij mensen zeggen, ze doen maar daar in Den Haag. Mm-hmm. Maar nu wordt het juist veel sterker benadrukt, dat vertrouwen. En hier ook weer samen en dat we dingen voor elkaar kunnen krijgen. Worden dan verbonden. Thee drinken verbindt, hè? Kom op, echt waar. Thee drinken, waarom is daarvoor gekozen? Omdat wij theedrinkers zijn. We willen heel graag met mensen om tafel zitten. Het heeft geen zin om tegenover elkaar te staan schreeuwen. Ja, dat was Lilianne Ploemen in 2017, toen nog als minister van Handel. Thee drinken heeft een lange geschiedenis bij de Partij van de Arbeid, met name. Hè? Ja, met name door Job Cohen. Die het had over thee drinken met de mensen. Kun je beter doen om tot elkaar te komen dan ruzie gaan maken, conflicten uitvechten. Het thema komt nu niet meer zo voor naar boven. Ook de multiculturele samenleving niet meer. Maar uiteraard wel het onderwerp asiel en migratie. Maar in de eerste plaats vind ik dat we weer volkshuisvestingsbeleid moeten voeren. Dus niet meer een woningmarkt. Maar wonen moet een recht zijn voor iedereen in dit land. Timmermans tijdens het college tour verkiezingsdebat eerder deze maand van woningmarkt naar volkshuisvesting. Hè? Ja, dat is heel belangrijk. Dat volkshuisvesting, in andere interviews komt het ook terug. Mensen hebben het recht om een goede woning te kunnen krijgen. En dat in het kader van de volkshuisvesting. Want de markt heeft veel verpest. Die samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid heeft heel veel mensen op links het gevoel gegeven, hey, dat is massa. En massa heb je in de democratie nodig om ook aan de knoppen te kunnen zitten. En misschien lukt het ons deze keer om aan die knoppen te kunnen zitten. Dat komt uit de podcast van de correspondent. Tot slot, waarom koos je voor dit fragment? Ja, weer over gericht op de samenwerking van de partijen en het organiseren van massa om aan de knoppen te kunnen zitten. Ja. Ook weer een beeld dat Timmermans graag mag gebruiken. Ja, nu moet ik weer aan de knoppen zitten om dit programma uit te zetten. Dankjewel, René Appel. Zometeen Dr. Kelder en Co. Ik wens u een heel mooi weekend. Fijn blijven, dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 4 november 2023. Heel zorgvuldig gaf ik naar eer en geweten antwoorden op de gestelde vragen. Het vroeg tijd en veel geduld. En toen ik alles had ingevuld, vroeg ik me af of ik nu gek was of dat de stemwijzer was doorgeslagen. NPO Radio 1. Drie moorden. Ridouan, Derk en Peter. Het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten kostte 3 mensen het leven. Dan is er toch geen houden meer aan. Welke schade heeft het nog meer veroorzaakt? Ja, het is het meest verziekte en giftigste proces ooit. Marengo en de aanslag op de rechtsstaat. Human en VPRO met Argos. Straks om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het geliefde Requiem van Mozart. Op dinsdag 21 november uitgevoerd door Philippe Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Bestel op Concertgebouw.nl. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel.